Daś. Tylko teraz. Korando. Solidny koreański SUV w cenie 95 800 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji z możliwością instalacji LPG. To i jeszcze więcej oferuje nowe Korando. Sprawdź również inne modele w kredycie 50 na 50. RRSO 0% na wyprzedaży rocznika. KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odpalał petardy hukowe na torach, przez to wstrzymano ruch pociągów. Mężczyzna, który tak robił, został zatrzymany w Poznaniu. Szef rządu zadowolony, że będzie przewodniczył Koalicji Obywatelskiej do najbliższych wyborów. Trwa Rada Krajowa partii. Piłkarska nagroda dla Donalda Trumpa. Amerykański prezydent otrzymał pokojową nagrodę FIFA. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który odpalał petardy hukowe na torach kolejowych w rejonie ulicy Bałtyckiej w Poznaniu. Incydent na kilka godzin sparaliżował ruch pociągów na trasie pomiędzy Poznaniem a Wągrowcem. Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli kilkaset petard. Zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie. Policjanci analizują jego sytuację pod względem odpowiedzialności prawnej, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Tym zachowaniem ten mężczyzna sparaliżował na wiele godzin ruch pociągów, a także uruchomił wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Policjanci, pracując tam w tym miejscu, zebrali materiały informacyjne, które dały podstawę do wytypowania tego mężczyzny i jego zatrzymania. Ruch kolejowy między Poznaniem i Wągrowcem przez stację Poznań Wschód został wznowiony po godzinie 17. Przez kilka godzin policja sprawdzała szlak kolejowy w rejonie przejazdu na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu. Służby zareagowały na zgłoszenie nastawniczego, który poinformował mundurowych o dziwnych odgłosach przypominających huk, które usłyszał w okolicy torów. Maciej Szefer, Polskie Radio. Jestem dumny, że do najbliższych wyborów będę waszym przewodniczącym, powiedział premier Donald Tusk na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu i przewodniczący partii pochwalił wszystkich członków za to, że w obliczu sytuacji za wschodnią granicą zachowali się odpowiedzialnie. Za naszymi granicami, tuż obok nas toczy się wojna, a my sami coraz częściej doświadczamy także działań agresywnych na terytorium naszego kraju, organizowanych przez państwo, które w tej wojnie uczestniczy jako agresor. Ale daliście radę. Jestem bardzo dumny, że do najbliższych wyborów, a o tym dzisiaj będzie nasza pierwsza Rada Krajowa, do najbliższych wyborów władz Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt być waszym przewodniczącym. To jest naprawdę powód do dumy i do satysfakcji. Podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej mają być rozpisane wybory władz partii. Pierwsza ich część ma się odbyć w styczniu. Występując, premier między innymi mówił też, że póki Koalicja Obywatelska jest u władzy, nikt nie wyprowadzi Polski z Unii. Sześć krajów zwróciło się do Komisji Europejskiej o zezwolenie na sprzedaż samochodów hybrydowych lub pojazdów napędzanych ekologicznymi technologiami po 2035 roku. Tak wynika ze wspólnego listu, który udostępniła agencja Reuters. List podpisali premierzy Bułgarii, Czech, Węgier, Włoch, Polski i Słowacji. Komisja ma złagodzić zakaz dotyczący silników spalinowych obowiązujących od 2035 roku. Rozwiązania mają być znane 10 grudnia. Bieszczadzka gmina Czarna domaga się możliwości odstrzału wilków. Samorząd skierował do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powtórny wniosek o odstrzał trzech osobników zbliżających się do zabudowań. Zdarza się, że wilki coraz częściej podchodzą blisko. To już nie są incydentalne rzeczy, to jest wręcz powszechne. Pojawiają się w gospodarstwach domowych, na drogach publicznych, w lokalizacjach, w których ludzie bytują, już nie pokarm dla tych zwierząt, a być może ich obecność w terenie zabudowań i siedlisk ludzkich jest spowodowana właśnie głodem, naturalnym pędem do życia. Mówił wójt gminy Jacek Przybyła. Decyzję o odstrzale może wydać tylko Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Natomiast wojewódzki organ szacuje straty i wysokość odszkodowań z całego Podkarpacia. Do tej pory było ponad 170 zgłoszeń, a wilki wyrządziły szkody na ponad 500 000 zł. W zeszłym roku gmina Czarna otrzymała zgodę na odstrzał jednego wilka. Wniosek dotyczący trzech osobników skierowany w maju nie doczekał się odpowiedzi. Ponownie został wysłany dwa dni temu. Donald Trump wyróżniony za wysiłki pokojowe. Prezydent USA został pierwszym laureatem ustanowionej niedawno pokojowej nagrody FIFA. Odebrał ją w czasie ceremonii losowania grup przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Donald Trump od dawna zabiegał o pokojowego Nobla, ale nagrody w tym roku nie otrzymał. Niedługo potem jego przyjaciel, szef FIFA Gianni Infantino,

choć nie chcę dać czego proszę, w oddali od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszy nawet swej dumy. Lopegi brał, Lopegi brał, kto ciebie ukochać będzie umiał. Lopegi brał, Lopegi brał, kto ciebie ukochać będzie umiał. Twój głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak ci gecko. Jej twarde, białe piersi mleczniejsze są niż jej mleko. I suknia z miękkiej tafty, dziś skromnie opuszczona. Lopegi brał, Lopegi brał, kto się nie ukochać będzie umiał. Lopegi brał, Lopegi brał, kto się nie ukochać będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale tym snem najśmielszym twej dumy nie urażę. Wszyscy! Lopegi brał, Lopegi brał, kto cię nie ukochać będzie umiał. Lopegi brał, Lopegi brał, kto cię nie ukochać będzie umiał. Osiemdziesiąte drugie notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dziś jesteśmy w Ełku, w szkole podstawowej numer 7. Na liście nowość Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Peggy Brown, wersja z festiwalu Zorza. A w studiu, w ruchomym, w mobilnym studiu na środku korytarza szkolnego pan dyrektor szkoły Leszek Sobczak i wiceprezydent miasta Ełk Artur Urbański. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może na początku pytanie do pana dyrektora i stwierdzenie chyba faktu. To duma mieć takich podopiecznych, którzy zamiast w piątek siedzieć przy grach komputerowych albo przy innych TikTokach, po prostu słuchają dobrego radia. Nikt nie spodziewa się innej odpowiedzi. Oczywiście to duma, tym bardziej za moich czasów to była kultowa audycja Lista Przebojów Trójki. Zgodzi się pan ze mną, że słuchanie radia to jest idealny sposób na spędzanie wolnego czasu? Chyba też nie trzeba mnie do tego przekonywać. Za naszych czasów nie było takich możliwości. Dzisiaj jest inaczej, ale jak znajdziemy czas w ciągu dnia, żeby posłuchać, to jest fantastyczna sprawa. Co pan czuł dzisiaj, jak przekroczył w piątek po 19, nawet koło 20 progi swojej szkoły? Tutaj jest rozentuzjazmowany tłum. Wszyscy przyszli posłuchać, bawić się z trójką. To miłe uczucie, prawda? Powtórzę, że czułem dumę i bałem się o swoje ciśnienie. Czy dam radę przeżyć to dzisiaj, ten dzisiejszy wieczór? A to pana debiut na antenie radia? To pana debiut na antenie radia? Pewnie już gdzieś występowałem, ale w Trójce jeszcze mi się nie zdarzyło. No, jest też z nami, tak jak powiedziałem, pan wiceprezydent miasta Ełk, pan Artur Urbański. Panie prezydencie, nie ukrywam, że jestem pierwszy raz w Ełku, ale kiedy myślę Ełk, myślę sobie Mazury, myślę sobie jezioro, myślę sobie żagle. Co przychodzi pierwsze na myśl, kiedy myślimy o Ełku? Jak zachęcić tych, którzy jeszcze tu nie byli, a mogliby przyjechać? Myślę, że ma pan bardzo dobre skojarzenia, bo Ełk to rzeczywiście kraina wielu jezior, lasów, ale również miasto, które oferuje bardzo dużo ciekawych atrakcji, zachęca mieszkańców, jak i turystów do tego, aby spędzać tutaj szczególnie okres wakacyjny, bo to jest ten najbardziej atrakcyjny czas. Wtedy mamy bardzo bogaty kalendarz imprez sportowych, kulturalnych, artystycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale można zaryzykować takie stwierdzenie, że Ełk to tylko miasto, które żyje w sezonie, czy w ciągu roku na spokojnie też można sobie przyjechać tutaj i pochodzić piękną promenadą, którą dzisiaj szedłem do szkoły? Sezon determinuje to, że mamy tutaj zdecydowanie najbogatszy kalendarz wtedy, ale staramy się, żeby przez cały rok działo się w Ełku dużo i ciekawie. Oferujemy obiekty sportowe, oferujemy ofertę kulturalną, sporo zajęć dla dzieciaków. To wszystko, co możemy, co jako miasto jesteśmy w stanie zapewnić, staramy się zaoferować. zaoferować. No i od dziś myślę, że nie tylko mnie Ełk będzie się kojarzył nie tylko z brzegami, nie tylko z wodą, nie tylko z piękną pogodą, nie tylko ze wspaniałą promenadą, ale również z tym, że lista przebojów programu trzeciego dotarła do szkoły podstawowej numer 7. Pan Leszek Sobczak, dyrektor szkoły, pan Artur Urbański, wiceprezydent miasta Ełk. Serdecznie dziękuję, że znaleźli panowie czas w piątkowy wieczór, żeby nas tutaj odwiedzić i zobaczyć, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Pozdrawiamy wszystkich. A my wracamy na listę na 29. Florence and the Machine. Florence and the Machine, Everybody Scream. No i tutaj Everybody Scream jest przepiękny, długi korytarz. Oczywiście świąteczna dekoracja w całej szkole, ale to dzisiaj lista przebojów programu trzeciego. Notowanie 82. Szkoła podstawowa numer 7 w Ełku. Na 28. Polskie podwórko. Kasia Lins, Moja krew to 6 na dół. Życie mym mierzone w litrach i płynące wspólne. obywatelka KL, czyli Kasia Lins, Moja Krew. No, tydzień temu na 22, dziś na 28. A gdzie? W 82. notowaniu listy przebojów programu trzeciego w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 7 i rozentuzjazmowany tłum młodzieży, który słucha radia. Płyty nie zmieniamy. Dalej obywatelka KL, Sex Idol na 27. Kasia Lins, Sex Idol na miejscu 27, ale tu jest pięknie, szkoda, że tego nie widać. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy włączyli radio i dzisiejszy wieczór spędzają z programem trzecim Polskiego Radia, a przy naszym stanowisku jest kolejny młody, fantastyczny człowiek i fan radia, chyba śmiało tak mogę powiedzieć, tak? Zgadza się, fan radia i ogólnie muzyki. Przedstaw się z imienia i z twojego niku. Oczywiście. Moim imieniem jest Łukasz Sobolewski, mój pseudonim brzmi Herbaciarz. I zdaje się, że w grupie tych najzagorzalszych fanatyków w Ełku zajmujesz, pełnisz ważną funkcję. Opowiedz o niej. Czy ja wiem, czy to ważna funkcja? Znajduję się na, tak jak Krzysiek opowiadał wcześniej, na serwerze, na którym co tydzień w piątek słuchamy notowania LP3. Listy przebojów Radia Trójki. Prowadzony jest tam quiz, który dotyczy aktualnie słuchanych utworów, piosenkarzy i innych tego typu spraw około muzycznych. Ja zajmuję się monitorowaniem tego quizu, aby nie znajdował się tam spam, aby odpowiedzi były poprawne i te odpowiedzi spisuję, a pod koniec słuchań, pod koniec każdej listy przesyłam. Czyli kontrolujesz poprawny przebieg zabawy. Tak, kontroluję poprawny przebieg zabawy. Za ten quiz uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzą, mogą dostawać oceny. Z jednej strony zajmujesz się tym wszystkim zawodowo, a z drugiej strony jesteś słuchaczem. To powiedz o swoich faworytach w ostatnich notowaniach. Okej. Okay. Moimi faworytami w ostatnich notowaniach jest na pewno Jam, w szczególności utwór Dusza. Jestem wielkim fanem tego, że Jam postanowił powrócić na do wykonywania utworów. Zamiast Ryszarda Riddla, teraz jego miejsce zajmuje jego syn Sebastian Riddle, co uważam za bardzo inspirujące. Innym takim, mniej znanym piosenkarzem, który znajduje się obecnie na liście, znajduje się w poczekalni, jest Tame Impala z utworem Dracula. Bardzo lubię jego pozytywną energię. Tak najzwyczajniej w świecie. Czyli mamy tutaj młodego fana Kevina Parkera. No dobrze, Herbaciarzu, i to jest ten moment, który pewnie zapamiętasz na długo. Jestem tego przekonany. A oto, moi drodzy, mój kolejny faworyt, znajdujący się na liście. Jest to utwór New London Boy zespołu Pet Shop Boys. Na 26. miejscu spadł o 3 miejsca. We'll be right back. I remember wondering, who am I, and what will I turn to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. Won't be long till I have to get out of here and live my invented life. Well, already that's pretty clear. A new London born by so many others hanging around. New London Boy, formacja Pet Shop Boys. Tydzień temu na 23, dzisiaj na 26. Dzisiaj, a gdzie my dzisiaj jesteśmy? Dokładnie, szkoła podstawowa numer 7 w Ełku. Dzisiaj się tutaj bawimy w listę przebojów. Lista @polskieradio.pl. Chyba czas zajrzeć do skrzynki. Może teraz, bo na 25. John Porter. Refill, wersja z 2025. Mało tego, John Porter dzisiaj koncertuje w Ełckim Domu Kultury. Także nie ma przypadków. Jego utwór Dwa do Góry na miejsce 25. A ze mną są, no właśnie, przedstawcie się. Janek i Kuba. Jak się dzisiaj bawicie w piątek w szkole? Lepiej jest na lekcjach i czy lepiej jest podczas takich luźnych wieczorów? Jak się dzisiaj bawicie? Lepiej jest na lekcjach czy podczas takich luźnych wieczorów? Mi się podoba bardzo taki fajny wieczór, bo można pogadać, pobawić i pośmiać. No a tak, słuchacie radia? Tak. Słuchacie muzyki? To teraz zapowiecie piosenkę, która jest na następnym miejscu. Proszę bardzo, to jest wasz czas. Na 24. miejscu Rosalia, Björk, Yves Stuber, Berghain. Rosalia, Björk, Yves Stumor, Berghain na naszej liście. Liście, która nazywa się... Nie słyszę, młodzież. Lista nazywa się Pierwsza Trójka. W każdy piątek między 19 a 22 słyszymy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale coś cicho się zrobiło na tym korytarzu. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Dokładnie, tutaj wiele interesujących rzeczy dzieje się na tym korytarzu. Czasami sobie myślę, że mogłaby nam się przydać jakaś kamerka, ale w końcu jesteśmy radiem i niech tak już zostanie. No dobrze, biegniemy dalej. Miejsce 23. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood. To jest utwór pod tytułem Secrets. A ja przypominam, że na naszej stronie www jest zakładka Lista Przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam wchodzimy, wybieramy utwory, jest ich do wyboru 100 i głosujemy. Bo na tym to wszystko polega. Teraz słuchamy muzyki. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence. Like stones against the glass, we're chained to the rhythm. Oh,

można mi wierzyć, albo i nie, ale tutaj na korytarzu w szkole podstawowej numer 7, jak tylko pojawiła się piosenka zespołu Lady Punk pod tytułem Kalifornia, no to zaczęły się tańce przy Lady Punk. Lubimy Lady Punk? Tak, o, widzę, że tak. Jest z nami kolejny uczestnik naszej dzisiejszej imprezy. Cześć, jak masz na imię? Antek. Antek, niby tak jest tu fajnie, muzyka gra, ale coś jest coś smutny, czy mi się wydaje? Nie. Tak? Słuchasz radia, słuchasz muzyki? Tak. Cieszysz się, że dzisiaj mamy takie spotkanie, a nie inne? Tak. A masz już okulary? Mam. Masz, no to teraz zapowiedz kolejną piosenkę. Poplowo, ludziki. Na którym miejscu? Na 20. Tego drugiego. Klatki przejścia w nikąd, sień balkonów rudy rynny, płatki farby jak opłatek. Nikt niewinny, nikt niewinny, nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic niewinny, nikt nikomu nic. Ciepłe wódki, dym w powietrze, śmierdzi ciche po zapachu. Jęk karetek niepotrzebny, rdza napisów dawno żadnych. Kolejny wózków, kroków, starych ludzi rytm nieskładny. Ognik peta w lekkim mroku. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Pablo Paweł i ludziki, i tych ludzików tutaj coraz więcej przy naszym stanowisku radiowym, a przypominam, że jesteśmy na środku korytarza w szkole podstawowej numer 7. Nikt, nikomu nic. Tydzień temu 21, dzisiaj na miejscu 20. No to co, gdzie jesteśmy dzisiaj? Gdzie jesteśmy dzisiaj? Dokładnie, SP7 Ełki, jesteśmy tutaj do godziny 23, a na 19 do 22 Daria Zawiałow, Artur Rojek, Dziwna, 6 na dół. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona, może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć. Tydzień temu 13, dzisiaj 19. Daria Zawiałow, Artur Rojek, utwór pod tytułem Dziwna. Ja dzisiaj w sumie nie powiedziałem chyba ani razu, może na początku, o tym, że dwie dwójki i siedem trójek to jest numer do naszego radia i że można dzwonić, ale sami słyszycie, drodzy słuchacze, co tutaj się dzisiaj w tej trójce dzieje, a raczej w Ełku, w szkole podstawowej numer 7. I myślę, że to jest dobry moment, abyśmy kolejne nagranie zadedykowali wszystkim tym, którzy dzisiaj tutaj przyszli. Na miejscu 18. Formacja Dżem i utwór Sobie Potrzebni. Thank you. światu dech, światu dech. Ty już nie liczysz na nic, bo rozum poddał się, poddał się. Teraz tutaj na korytarzu Wespo 7 dzieją się niezwykłe rzeczy. Widzę, jak młodzież tańczy do piosenki zespołu Jam. Sobie potrzebni z 15 na 18. A ze mną jest Max. Cześć, Max. Cześć. Max, jakbyś tak miał powiedzieć przez radio wszystkim tym, którzy słuchają, co tu się dzisiaj dzieje, to co byś powiedział? Wielkie i fajne wydarzenie. Wielkie i fajne wydarzenie. To chyba się rzadko zdarza, że radio przyjeżdża do was do szkoły, co? No, chyba bardzo. A ty słuchasz radia, słuchasz muzyki? Słucham, tak. A głosujesz na listę? Też. No to fajnie. No to słuchaj, wiem, że chciałbyś zapowiedzieć kolejną piosenkę. Tak. I to jest ten moment. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Samoloty na miejscu 17. I chciałbym jeszcze pozdrowić całą rodzinę i wszystkich przyjaciół. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas, mnie miwa, czy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję.

Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio. Żegnamy.